مجازی دا مانا مجازی استبدال دے استحباب دے و اختیار دے اشترا استبدال اشترا استحباب اشترا اختیار متنگا اولائک الذین اشتروا الضلالۃ دی خلق کو غرق گمراہی پہ مقابل ہدایت کے اشتروا گمان دا غروال اسرا گمراہی کفر ہدایت اسلام گمراہی خلاف سنت ہدایت سنت ضلالت بدعت نہودا اتباع سنت ضلالت دئی د مسلمانان تو تکلیف رسولا او ہودا د مسلمانان تراحت رسولا راحت د مسلمانان پری خودا ازیت الغور کا پوسلے گویا داچ دیکھ کہ یو قسم تجارت کی تجارت دل تو ضلالت و ہدایت دوان راغلی دی دیکھ کہ یو قسم تجارت ہوگا اللہ وی فمارا بحت تجارت ہم گٹن دکر تجارت دے تجارت گٹن دکڑے گور رب العزت سے نویر فمارا بی ہو فی تجارت ہم دے خلق گٹن دکڑے پا تجارت دے کی وی ننا وی تجارت گٹن دکڑے دا ولی گور قدسی ویر وی چھ فمارا بی ہو فی تجارت ہم گٹن دکڑے پا تجارت کی وی داواری بی انہی کلی بلزل بی ہو کی بلزل خو بی ہو کی کنا رب العزت و اننا دا دسی تجارت وکا چی اگر سرمایه ختم شل سر دا گٹی دا تجارت دسی تجارت دے چی گٹ دا سرکا ولی نشی لفظ تجارت قرآن کی وزی ذکر دے کل کل راجی تجارت مالی دنوی تجارت مالی و دنوی سورت بقرہ 202 کی راضی بقرہ 202 وہ گورے الت ذکر کئی خجی 202 الا ان تکون تجارتا حاضرتا تدیرونها کدا استاس معاملہ تجارت حاضر چاڑ وراڑ ویا غیر فماوے استاس کے تجارت دنوی خجی سورت نساء آیات نمبر 21 سورت نساء آیات نمبر 21 خجیال توائی یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم یہ تجارت مالی ہوئی تجارت دنوی دویم قسم تجارت اخروی دے تجارت اخروی سورت فاطر راواڑ ہوئی آیات نمبر 21 سورت فاطر آیات نمبر 21 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا ہا کل چی تلاوت کے لیے کتاب اللہ منس کئی وہ ان کو خرچ کی داغ مال نہ چماول اور کڑ پٹارا یرجون تجارت لن تبورا عقیدہ ساتھی تجارت چر بن ہلا کی گی چر با نہ ہلا کی گی پدی مانا باندھے سورج سوف را والا ہوئی جی سورج سوف آل کا ذکر کہیں سورت صف آیات نمبر 10 یا ایھا الذین آمنوا اے مومنان هل ادلکم علی تجارت نخم تاس تے تجارت تم جی کو من عذاب الیم جتا سو بشر عذاب درناک نا آغا تجارت کم دے تومنون باللہ ورسول و تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون وشولے دا دویم تجارت دے تجارت اخروی درم تجارت دے تجارت مجازی، تجارت مجازی للغاوینا سرکش خلق تجارت، اگر سرکش خلق تجارت دا تجارت دے اشترو الدلالت بالہدا فمارا بہا تجارتہم وما کانوا مہتدین. مانی تو گو رہے اولائک اللذین داہا خلق دی چدا مخینی قباحت نبکی موجودو اشترو الدلالت غلکڑ گمراہی بالہدا مقابل ہدایت کے دا تبدیل چیو قسم تجارت دے پمارا بے حد تجارت ہم گٹ نہ دکڑے پس گٹ نہ دکڑے تجارت دے نو کہ گٹ نہ دکڑے نو سملار ہو بے میزی وما کان محتدین او ندی دے سملار مندن کی درے ڈلی ذکر شلے یو ڈل بیان شل دا مومنانو دویم ڈل بیان شل کافرانو درے مڈل بیان شد منافقین دا مسلی دا وضاحت دفار اللہ امثلہ ذکر کی دا دو ڈلے چ بیان شلے چاہ کافران دی او منافقان دی دا دی نور وضاحت کی پا بیان ولو دا مثالون باندے دری مثالون بیانی یو مثال مسل ہوم کا مسل الذی استوقد نارن دایو مثال دویم مثال او کسیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق دریم مثال یکاد البرق یخطف ابصارهم دا دری مثالون بیانی اولنے مثال لکافرانو دویم مثال دا منافقان و اعتقادیو دریم مثال دا منافقان و عملیو کافر و منافق اعتقادی منافق عملی دا دری مثال نے ذکر کی دا ممثل سر مثال نو گو رہی سزیہ کی خلق ناس کی تیرو کے یو سڑی اور بلکہ اور عقل مندی دار چزان ورنا صحیح سے جدا کا رنا تخل کور تو ویسے لیکن کل کے دے سڑی اور بل کرنا ہے وہ کلندے خل کو استر کے پٹے کڑے استر کے پٹے کڑے یو سات دا اور وہ دے اور رنا اللہ بوتلا وہ ترک ہو ان کی ظلمات دے پتیاروں کے پرے خرچی چنی نہیں اس تیرو کے مخیم وہ سمی چنی نہیں دیرنا سے بلا شکر چر طلب بے کی اللہ و سم من کان دی کہ چاو تیو رام چو پلان کے رنا سے تری رام نیوری بک من چاڑا گان دی چان تپوس نشی کول چارنا کم پل لاڑا نو امن لان دی ارنا نی نی چرنا پکم طرف کری رام پہم لائی بسرونا پہم لائی ارجون دی نرا گزی حق تا لائبسرون سنین لائر جون حق تندرا گرزی لکا سنچی یوزے کی تیرے لو خلق ناستی سڑی اور بلکا دغشان خلق تیرو دو کپر دو بیدی نئی کی وہ پیغمبر علیہ السلام یو رنا وکا رنا دو توحید قرآن بیان کرنا یو پکار داو چھ دی رنا نے پیدا غستے وے دیستر کی پٹکڑے رنا د مکی معظمین مدینی تلالا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپاد شا اوپاد شا نو دی دوشان پا تیارو کی پادشو تیارو کی وو تیارو کی پادشو دا مثال دا ور سے ذکر کا او مثال دا ور سے زور سے ذکر کئی چا پا ور کی یو نقصان دے سوزول کئی وہ پور کے اوپیاد اشراق اور رنا کئی رنا کئی ور کچر رنا تیاخ دے رنا کئی کرنا تے ناخ دے نگر سوزئی دے اور دی سیزی دائیو مثال دو مثال باران چلے باران راہ کتا کی گی بریز رالا گرز گرز شروع شو بریخنا گانی او خیر تو با عقل مندی دارا سڑک نو چیرتا بادی تام ورسوا خیر تو ڈالے چیر تو ابو تو ضرورت ڈن تو ابو وہ لکھتے برابر کا بول پٹو تو لکھتے برابر کا یوگو نہ پیدا واخلا زیب یہ مانے چاہیے نا پیدا واخلے چیرتا بادی تو وہ رسی گی اس طرح کے پٹکلے گوگنوں کی گوتی کے کھود لے اس دق وقت گت باندھے یا رستر کے پٹاول باندھ بارہ مہینہ سر رہ جی نہ بارہ دار سیلاب رائے خلق یہ دو شام قرآن کریم جناب رسول اللہ وسلم بیان ہو پدی کے ظلمات شرک کر دے رہا تو راؤ تم بریک نہ گانے ہوئے وہ شلخا برمانی زواجر برقم دلائل توحیدا دے خلق کو گوگنو کی گت کے خود رہا ذر الموت جی اسلام راؤ داد سے جل کر مار گیا واللہ محیط بالکافرین دریم مثال دا منافق عملی دے منافق عملی تا گوری پیدا میں بچ سکے دا کہ پیدا میں پو جماعت کی نو جماعت تا زم کہ پیدا میں پو جماعت کی نو جماعت تا نظما اور شلے گورم چو پیدا میں دا قرآن پر درس کشتا کنشتا دے دا قرآن درس راتو چیر دا پلا رکی اللہ سروپی بیمی تلے سڑے خوشحال ہے ڈاکو لو پیدا پیدا نا نن ملس روپئے بھی امید سبا بشل بھی امیزم دا خیر اس خلقو تیویل جی خلقو قرآن کے ڈیرا گٹر خوش ہو لے خجی کل قرآن کرا تو نہ سب پوا اختا پیوا اختلا وہ ڈاکو لاو لو حضر اس کا بے قرآن کا زمن و داور میں لاس ماتی گی قرار کور کے علم کیا نا جی حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہ چیر تب جماعت کے چیر تھا اڈو کی لگ چار بگون جاڈو کی پاکشی ہوئے کا نا یا تو چاروی دگا سوئی چوی دا پخشے ہوئے او دیکھ باندھ ہوئے جماعت کے دا دیکھ دا باندھ کے دلو پہ رسما انتاس جماعت کی خلق ہو رہی گا نا ارے اتن راجی پوز را کا دا بوئی کم دے کے دے جمع پر ایور میں سر رکھ کر کہ خدا کو چدل ترے خاں اللہ جلد رہا اودس کو اودس زر ضرور کی جمع ترا چلا گزم گورا مجھ گزار ہے مخاں لیکن جو جمع تک کل رہا ہے جمع کے تو تکلیف ہوتا ہو سے یخی ابو اودس ہے وہ کم الگ اچھے گھر تو مری مولیا نو بس مولا جو رہتا وہ چیز تنجا کوا بے خیر الویس تو فکر دشو خجی دے وجن یہ سڑے ہوئی خز تو یہ لچ دیجیے کہ نیک ناشتے جماعت تو ہم خلق جماعت کی کہ تل تو کور کے کہ جماعت پہ چلا گلے ہوں کہ سجدے ہی کہ وہ مچے جی چلے یہ ادھر سڑی چکے کڑے وہی وہی ماں خدا کو نہیں دور تو کہنا کہ وہ مچوں میں جیچے مال دامن سے کی گئی نا داد منافق سڑے منافق سڑے گوری کہ پیدا پہ کی نو زر زر روان دے پیدا کی نہیں خدیشت کے بے قدم واخلی جنازی تگوری جو جنازے کے سخات شتا کنا کہ سخات پہ کیو سیبا دیر پہ منڈ روان دے ہائی جنازہ ران لڑا زر کوئی تکبیر ران لڑا وہ سخات پہ کینو دلر نپام کئی جو چابون مابون شتا کنشتا دے چی نہیں یہ را دس مڑو جنازے نشن کھو لے خوشو لکھا ورمانے خجی تو درشتہ میں صورتوں نے دی درشتہ میں تو صورتوں نے کی سیولا ورکا دیر خوشحال ہے سیولا ورنا کہی دی دستے سے وہ کما مائے سے صورتوں نے ویلا لڑاگے کی حضر ما درس کا ہو مسبخین نروس تے ہو بڑا کو نسڑے ہو سر پہ جاندے میں خورا رہے ہو کینہ سا سا خبری شروع کرے زمان سر آرام تھے وہ آگے خبری شروع کرے بدو سے چل رہے پلان کے چل رہے پلان کے چل رہے خبر میں سو رو رو کولے کولے کولے خود ڈیر سات تیر خواخر کیا پی گئے جتنا سو ملین نہیں وہ دانور ملین دی دانور ملین دی مل خل چ ملین دی رہا استاد امن سو وہ شل خبر ہم پائے گی تو صحیح کڑی چ ملین دی خجی پدے کی اتفاقن یہ ملا رہا ہے پٹکے تڑ لے سائیکل مانے سور دے راغ ماتا ویستا سے مشکات شتا مالاو مال سب بکی ہوئی سولای تصویر کی گورم مالی رو تلکینا دیجای دی کچ تلکینا چی کینا سنو ماو تیو لیر مولانا سے تپوس نکون بیگا در اشتا مشکاو دن سورتون دیویا لکنا کوئی آو سورتون خمیویا لکن مال سے درک لکنا وہی رکی کر دلگان خلق دی مالی لی آوی رو پیرا کرے نماو پیولا مولانا صاحب یہ تپوس نے دار کم چلا سورتوں نے درشتہ میں دا چلتا قرآن کی اللہ ویلی جب درشتہ مشکو میں سورتوں نے وہی نا مال مشکات خود تو گورے کا نا اوز در مشکات مطالبہ کی نمالوی چلتا احادیث نے گوئے لی دی نو چیر تا احادیث ہو کہ دا مسالشتا چی پر درشتہ مشکو میں سورتوں نے وہی نا مال فقہ دی امام ابو حنیفہ خود دی ویلی کنا مال پر فقہ دی امام ابو حنیفہ کشتا چی بدر اشتمش پر صورتونا ویوا وینا اغامی سڑے و توائی مولانا سے چی نہ قرآن کشتا نہ حدیث کشتا او نہ پر فقہ کشتا متا خو بیگار اوی اور پوغلا کرے گا دا سڑے و سر پیجنم دا سڑے چوک دے زما سے اس تعلق نشتا دے یو ظل ملاوی لستا مقتدی ماتا غلوی و استا مقتدی ماتا غلوی و المولانا صاحب چی غلا چوکی غیتا غلوی چی زنا چوکی غیتا زنایی وی چی دو دا دوکا چوکی غیتا دوکا مار وی تو پی دا شانے پی گر رشو دا سیم مشکاتا و سولای تصویر ٹھول پا دیشو بس سیکل مانی سور شا پا من ڈالا جد سڑے سڑے ملا چلاڑنو ماو تیول مل کاکا تا خوال جدی ملین دی دا ملا خسر اباسی ہونا کب یہ سڑے وی منگ اچھا خبرو پڑکی تلی منگ دا ملین دی تا خوال چھوئی نینے دی وشول خبر مانی بے چلی ملا بزر لری نلی دلو ما چی سیکل براتن چیز بے لری ویل دلو ما سیکل وی پیو پول استن کھا گرد شام خجی سورت الرحم چمال سے پیسے رکھے تبارک اللہ جی ہم چمال سے پیسے رکھے کہ پیسے ور کے تبارک اللہ جی دے رکھوا گا رہا ارمان رسم تبارک اللہ جی قربان رسم کمبل جی خکار رسم خپل ایمان کا سور رسو کلون ملاوس دے مسلمان کا اور شور خبر امان خشیہ دے کنا فکر رسم کہ پیسے پر کی وہی خچیز دے اور شور تبارک اللہ جی نظار شما اور کہ پیسے ور چاہ ور نکلے مبسو یارا چٹی وہ کڑا ورمان یو کال دے پاکستان دا اختر خوین دا وشانا دی کلی کی ورو بے اختری دی بل کلی کی بل ورز بل کلی بل بل اختر یعنی چا دی یو ملک رو جو اختر دی ورز کولے نشی یعنی حکومت وقت دمرہ نشی کولے چا دا ملک اختر رو جو یو کی دا با دی دن سکارو کی دا با دی اسلام نور سکارو کی چا دا دی دا قدرت دلان دی خبر دا جب اعلان کی جب پلانکی ورز روجہ دے دینا مخی روجہ نہیں سی پلانکی ورز اختر دینا مخی اختر نہ کہوئے دا نشی کہوئے نو چھ دا با دا اسلام چھ خدمتو کی نو منگا یو ورز مخی اختر کرو وسی اتفاقا منگ پی خور تلاڑو آلتا دا اختر شپاوا دا جماعت پا دا سڑک پا غارا مانی جماعت دے پا جماعت کی دا مقتدیانو دا امام جنگ دے امام ہوتا وہی چھے دے میشت دو رج دیڑی خورا دا پورا کئی گیا مالا دونا منزونا ہوگا تراوی موگا دیڑی خورا دا پورا کئی آمین ہوتا وہی دا مقتدین ہوتا وہی من قریبانان خلی کی استائی گیا سچم درد درم کو نورا ما فاوست نرسی گی امام ہوتا وہی چھے خوا چھے مالا دو رج دیڑی نرا کولا دا طول میشت پا مامی دا غول ولی اخوارا کہ چب کے نہیں بھی بہتر آؤ تو گول خوراک کوئی خان دا گول ابرا مانی بولی خوارا اور شول خبر مانی دے تو وہی منافق عملی منافق عملی کے پیدا پہ کی نو رو رہا منڈ منڈ روان دے اور کہ پیدا کی نہیں وہ ایسا ازلم علیہم قام چکل پیرش نو ادری گی چنور قدم ناخلم گورا پدی گوگون پدی استر گما الیکشن حق تو گورا او کنی ولو شاء الله ولا ذهب بالسمع وابصار ان الله على كل شيء قدير دا خو مثال ادری مثال ددرے کسان ہو کافر اعتقادی دا کافر اور منافق اعتقادی اور منافق عملی استوقد نارا. لفظ نار قرآن کریم کی یو سل پینز چلوخ کرت راغل ہے دا نار معنی نار جہنم دا جہنم اور بقرت سے رشتم کی راضی فتق النار التی وقودها الناس نار راضی فمان دا حرام سر حرام حرام کار دے کہو ویاکلون فی بطونہم نارا بقرہ یوصل سلو راوے نار راضی فمان دا معاصی سر بقرہ دو سوا یہ وشت نار راضی فمان دا حرارت سر گرمی سر بقرہ دو سوا شپکش بیتا نار راجی نار سماوی دا اسمان نور راکتا شا آل عمران یو سو دریاتے نار مادت خلق الجن مادت و پیدائش تا پیران آراب دولس نار دنوی سورت رعد واللسم آیات کے نار دنوی آتم راجی عذاب برزخی حام مومن شپد سلویخ اسباب دا حرب نہم اسباب دا حرب صورت مائدہ سلوش پیتا دا دنار مانی دی ذہب اللہ بنورہم نور راضی پمان دا توحید سرا بقرہ دو سوا وہ پانزوس اور نور راضی پماند رسول سرا مائدہ پنزلس نور تورات مائدہ چلور چلویخ نور انجیل مائدہ شپل چلویخ نور قرآن آراف یوسل و پنزوس اللہ نورن نور سورت نور پنز درش نور زیت دا تیل و نور رنا نور زجاجا دا ششی رنا سورت نور پینز دیرش نور مقابل ظلما انعام اول آیات کی وجعل الظلمات والنور نور رب واشرقت الارض بنور ربها سورت زمر نحش پیتا نور راجی فماند دین اللہ سرا نور اللہ دین اللہ سورت صف اتم کی القمر نور سپومی کے مرنا دخا سورت یونس پینز کی نور القیامت قیامت دور رنا سورت حدید دیر رس کی نور النار دور رنا لکدی آیات کی سورت بقرہ کی دلتا اللہ سے ان ویلا کہ ذہب اللہ بنارہم اللہ تے نار بوتا بلکہ نور ہی تے بوتا جگہ پہ اور کی اشراق دے یہ حراق دے اللہ تے اشراق بوتا یہ حراق والا پرے خور دسے ہونے ہوئے جزہب اللہ بے زو ایہما جگہ زو کی زیتوالی مانا دا نو کی دے چاگا زیتوالی دے بوتا لے اصل اور پاتی اور لفظ نور چاہے شامل دے دے تمام رنا لارا اللہ تعالیٰ خپل کتاب تو نور و رسول تے نور و مانزت نور ویلی دی زہاب دا نور گویا دا چھ زہاب دا تمام دین دے بیدا نور مفرد ذکر کر رہے ظلمات جمع راوڑا دا ولی ذکر لفظ نور چھرے شامل دے ذکر نور صراط مستقیم دے و صراط مستقیم واحد اور طرق راہل احوا چھرے دا متعدد دی طرق دا اہل ہوا دا متعدد دی دا مثال اول چلے دا دا پار دا کافران دے لیکن پا عموم کی منافقین ہم داخل دی اور دا ہدایت نمرا ہدایت فطری دا غیر مرتب شد دین نا پس دا نا چھ ایمان را وڑا وست دی مثال مانا کو مثلوہم اصل کی تقدیر دے مسلو کہ یا رسول اللہ مثال ستا اے خدا پیغمبر ومثلهم مثال لدي مشرکانو ستا مثال اے نبی مثال دے مشرکانو کمثل الذی ستا مثال پشان دہا غسر دے استوقد نارن استوقدا پمان دے اوقد سر دے خان چی بلکی اور لرام استوقد نارن چی بلکی اور لرام ستا مثال خدا آغسر دے چی اور بلکا اور دیجئے کہ تقدیر دے وہاں رجال قائدون فی الظلمات دلتا چی خلق پا تیروں کی ناستو فلم مازوات ہر کل چرنا کا دغور ازواد کی ضمیر نار تراجے دے کل چرنا کا دیور ماہلو چاپیر دی سڑینا نو پکار خدا چی دے رنا طول خلق پیدا غستے وے پیدا تیوان غستلا ذہب اللہ بنورہم اللہ بوتل رنا دینا رنا تی اللہ بوتلا وترکہم پریخو دے در فی ظلماتن پتیرو کی ہر قسم تیرے دبی دی نئی پاؤ کی پریخ ہو دلائی بسیرون دی نینی رنا لرا لائی بسیرون رنا نینی ولی نینی سمون من ہم سمون دی کان دی دی چاواز ناوری بک من دی چاڑاگان دی چا تا خبر نشی کولے عمیم دی راند دی اگر دی حق طرف اگر دی رنا طرف ہی نینا وهم لا یرجعون دی نرا گرزی حق تا او کسویب من السمائی او دا پارد اختیار دے کاولنے مثال او دویم مثال دوانا دا منافقانوی نو بے او اختیاری دے ستاپا خدا چا دا منافق دا پارد آمخینے مثال او کدا دویم او تنویعیہ دے یو قسم دا پارے مثال مخی بیان کنو دویم قسم مثال بیانائی دا دویم قسم مثال اور دا مثال دا منافق اعتقادی دے مدینہ کی اسے دو یو باران دا مکی طرف نراغ خلق دے پیدا واغسطلا بس منافقین اس طرح کی پٹی دلے وگنو کی گتے کی خودلے اور جل خبر مانی دا دنیا نا پیغمبر لارا اور قرآن و رسول چو دا رحمت دا پار دا مومنانو دا خلق دا پار رحمتو دا رحمت نے پیدا واغوانا غستلا نو بس رحمت تلالا دیدا شنا پاتش گر آقل مندی دیتا وی چی دا باران گرز گوز دا واغوری دا چی غوگونو کی گوتی مگ دا دا غوگونو کی گوتی خودل پا دی مانی چا سر پی نپری وزی یوزی که قرآن بیانی گی بس سر شور کی ننستا پا شور مانی پا قرآن چا سر نپری وزی قرآن یوزی که بیانی یه سڑی گوگونو که گوتی که خود دلین مدا خود خپل زن نقصان هم که شیخ القرآن مرحوم سه ویلا وی ما دا قرآن درس که و کڑی که و مولا ویلا چه خبردار خرورون واو رای چه دا دی مولا بیان گوره چلی وانا ورای که بیان واو رای کافر که گئی دا میلی ورز دا یو سڑی غوار روانه کرده دا گوگونو کی کلکی گوتی خیلی چی دی مولا بیان وانا ورما دست کافر کی گی نا دی لسپیکر آواز دا غوال اگر تختی دلی گونده کی دا سڑی لاس کلاو شوی دی وی چاسی هم کافر شوی ما دا خبر اگر وصوا ورما بیان اوری دلی وی اللہ رمان جد سو یا جمله یا دو جمله اوری دلی دی واپس لار مصقبل استاد تیو اللہ رسان چلوش اغیر دا کوپر بہت خدای مار کی خوچی بے ہونا کی بوشول خبر مانی وگنو کی گوتی کی دی وگنو کی گوتی کی چت سوا نو رما نو پرس کتا وگنو کی گوتی کی خودی چت سوا نو رما نو دای دا زان نقصان ہوگی کہ نا دای دا قرآن نقصان ہوگا تو قرآن تا وانو رو دا بل سڑے یوری بلی یوری بلی یوری بوشول خبر مانی مانی دا جال جال راضی پا مانا دا ودعا سمراجی دا سیرہ سمراجی خجی دا دو اشتم آیات کے فلا تجعلوا اللہ اندادا سورۃ المائدہ آیات نمبر 103 کی راجی ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صاحبۃ ولا وسیلۃ ولا حام جعل راجی پہ ماند تسمیہ سرا سورۃ زخرف درم آیت کی انا جعلنا قرآن عربی انا سمینا قرآن عربیہ جعل راجی پہ ماند اعتقاد باطل سرا زخرف انزل لس کی راجی وجعلوا له من عباد جزءا عقیدہ باطل ہے ساتھ اللہ پارا دخل بندگان میں حصہ جعل راجی پہ ماند وضع سرا حقیقتاً حقیقتاً غبن کی گتی کی دی فوشو لخبر مانی سورۃ نوح راوار آیات نمبر وم وم نمبر آیات دو سورۃ نوح حجی التوی وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ وَيُقِنًا زَوْ چِكَلَمْ يَوْلَ دَعْوَتْ وَرْكَلَ لَهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ چِتَبَخْنَوْا كِدَيْتَا جَعَلُوا أَصْوَابِعَهُمْ فِي آزَانِهِمْ دو یخی دیخ پلے گوتے بخبرو غوگونو کے غوگونو کی گوتی یخی دی غوگونو کی ولے گوتی خودلے چیدہ پیغامبر وینا وانوری وَسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَزَانِنَ پٹکڑی پہ جاموں کے جاموں کی بے زان ولے پٹاو چی پیغامبر مختو نگوری وَأَسْوَرُوا اور دا کاری دا ہمیشت پارا کڑا رہی وَوْرَزْ نَا دا ہمیشت پارا وستکبر استکبارا نو دی تکبر کرے تکبر جال راضی پہ ماندی خودل اسرا دی آیات کے معنی جالونا صحابیا ہوں حدیث کی مرازی وہ جالو اسبائے پہ اوزونے ہیں فقہ کی مرازی مؤذن چے کر بان کئی مؤذن نو گوگن کی گوتی کی دی یجعلو دا مانند چھے غوگونو کی دا گوتی خوزئی بعد خلق چھے بان کئی نیلی غوگونو کی دا گوتی سے خوزئی یجعلون دیکھنا وصر یجعلون پو مانتا نہ پوئے گی یجعلون دا ماندہ چھے غوگونو کی گوتی خوزئی کدی یجعلون ماندہ چھے غوگونو کی دا گوتی کی دی کی دی دی اولی دی گوتی کی دی لأنه أرفع عند صوتا زکدا آواز چتے آواز کون سڑے پزور زور لگے ولی خپل آواز نہ وری مدغ شان دی سڑی گوگن ہی گوتی خی نو چ بان کین نو سات سات بے آواز تیزی گی سات سات بے آواز تیزی گی ادی جانو مان را ی جانو مان را چ گوگن د گوگن گوگن ہی گوتی کیرا دے گوتن میچن جوڑ کا او دسے گرزوا لا مان نہ دا مسالہ راضی مسالہ دارا چکر سارا مرش دے پہ جنازے پوڑوں کی ثواب دے کنور نہیں زیادہ سولیخ قدم ہوئی سا یعنی دے فقہ مسالے مقصد دا دے چے دے جنازے پہ دے اڑلو کی ثواب دے بس آمین کی مسالہ استاد جی قدم اشمار دل تو سلور کسان دی اور ملا یو دے چا قدم بشماری یہ سلور والا قدم گران دی خود کم تم قدم بخشماری اور کدی یو شماری تو بل نشمارا ہو ترجیح بلا مرجی راجی اور کوئی کہ مڑ قدم نشمار ہو مڑے قدم خود نشی اور کنا پیش مار تو مڑی دخ پی دخ پی دخ پی ڈاٹا ہوتا وہ ٹولا رس دا فیٹ ہو دا شریف آغا نکتہ چوا دے خلق بدل کر استاد جی قدموں نہ شمار فکر دشو شریک دا خودلی چ دا مڑے ویسا دا جنازے پوڑلو کے ثواب دے کنور نئی نئی او سولیخ قدم خو ویسا او چ قدا او کنور زید دے نوڑ سولیخ قدم نہ دے وڑن پخپل شمار تے یو دعا درے سلور سولیخ تے ور سول خیر دے بیلی بلدن واخ د فقہ مقصد دا و چې کم سے کم دا مړی لگ ویسا نو دوی استاد په ځای دی مان چې دا مړی ویسی وایي تقدمونه شمار ښه او که صیب من السما صیب لفظ په مان د بارانه سره یا په شان د بارانه چې د بارانه وی سما مان د بارانه کلو ما فوق کا والا کہ وہ سما ستانا چھ بڑے اگر تو سما ہوئے دیکھی کہ تو ریزن باران کی آسمان میں کیا اللہ تو پتہ رہا اور یا باران چھ بر نوی پی ظلمات ان پر کی تیری وی باران دروان دی تیرا وسر رہا قرآن کریم چکر بیانے دا ندی شرک یو زل تیرے جوڑے کلے وراد نگلز گلزی پر ایک آوازو نہیں گلز گلز زواجر دی تخویفو ندی مشرک سڑی پر زجر تخویف و برقن و برخناگانی وی برق برخناگانی پوشو لخبرم برخنا وی برخناگانی وی جنس دے اور دا برق نمراد دے دلائل پر توحید باندے دلائل عقلی نقلی وحی خدی خلق تو چلو گے جالونا سواب ہوں گی دیکھ پلے گوتے پیازان پخل وگنوں کی من سواخ وجہ تیز آواز انہوں حضر الموت وجہ ایرد مرگ نا ایرد مرگ ایمان قبل والا دعوت دمرا گران خکاری لکھ سڑے چمری دی وجنا منافق سڑی تو ہوئے لازم ارور مانزل راشا ہی کافر کا وہ ہوں حلکت میں مانزل آتا میں نے کافر کی تو مسلمان ہے جو بسمانے آگ تک پہ لگوائے تو مسلمان سے نہ کافر کا وہ ہوں مانزل تو بھائی بروس بل بل سے ہوئے ہم ہو چلے صحیح منافق رہو تپوس ہے نشہ سو کہ تپوس نہیں سیکھا والے حضر الموت دا وجد ایک دم مارگنا واللہ محیط بالکافرین کلام کے تخویف دے اللہ گیرا چون کے دے کافران مانے کافران مانے اللہ گیرا چون کے دے اللہ بے راگیر کی دنیا کی بے اللہ راگیر کی پہ قتال باندے اخیرت کی بے راگیر کی پہ عذاب باندے دا منافق عملی مثال یکاد البرق یختفی ابصارہم نجدے دا برخنا چو وہ تختی نظرون دے دا دلائل دمر ڈیر شروع دی بیختیرا دا نظر راواڑی خان دمر دلائل توحید دی دلائل عقلی نقلی وہی بیختیرا دا سڑے راو گرد حق تا نجدی ریخ نا چخت نظر کل مابا کل چرنا کی رغبر کو لہم دیتا اب ریکھنا اچنا بریکنا اترنا ہوگی کو اترنا ہوگی مشو پی ہزی پا گئی کے مشو پی ہزی پا گئی کے پولیس سیرات مان چکل منافق سڑے روانی متلے بدش نہ تھا بد مسلمان رنا چی نیسو یو قدم بتیر واخلی بے بہ ادری گی وہ اعزاز رما کر جب تیاری کی بدئی باندھے کام ادے بہ ادری گی گور داستر گی اللہ درکڑی دا وگن اللہ دے پار درکڑی دی بستر گو نیدر کوا بگن اور ہدر کوا تا بغت سوان ہو رہے دا لاگو دل اللہ درکڑے تا پہ حق وان ہو رہے دا ستر گی اللہ درکڑی ہوتا پہ دستر گو میں نے حق ہونے دیدا ولو شاء اللہ ہو تو چلے اللہ والی لذہبا خام خوابو بجی بے سمے ہم وگنا دے و سارے استر گے دے وا بخلی اللہ وگنا دے استر گے دے بو بجی وا بخلی پہ دے خبر مانے دلیل پیش گئی چھو غوگونا اس طرح اللہ غستے شی آو گورا غوگ بے ہی بے واو ریدل نکی اس طرح بے ہی اس طرح بے لیدل نکی اللہ دا اس طرح درکڑے بے پارک تھا پہ قرآن ہوئی نا غوگونا درکڑے چھو قرآن پہ واو را سوا پہ دے غوگونا ہی بے وکار نکی سڑا چھے کن شی ایت سناوری سڑا چھو بستر گمائے اڑن شی اس طرح ہی بستر گوئیں بے لی دل نہ کئی بے با ارمان کے چہ کاش کے مامخ کی قرآن آورے دلے وے مامخ کی قرآن لی دلے وے تو چری اگوار اللہ خام خواب او بزی وابخ لی اللہ وہ گناہ دے اس ترگی دے او ذکر غستیشی ان اللہ علا کل شہین قدیر بے شک اللہ پر سمان قادر نے قدیر لفظ قرآن کی پینز سوڑے خرط را گلے دے او در شہن مراد دی شہین ممکنہ ہاغ چگ ممکن وی پوشل خبر مانی پر تمام ممکنات مان اللہ قادر دے اور مراد ممکن زکا کھلو یو سڑے ہوئے چ اللہ پہ ہر سمان قادر دے، اللہ پہ قادر دے چان ضائع لکھی دا اللہ پر بعد شاہی ارانشی اللہ پر قادر دے نہ نہ دا شین مراد دے امر ممکنہ بے شک اللہ پہ ہر سمان قادر دے پہ دے مان قادر دے چو گنا استرگی واخلی باب ختم شو. باب کے عظمت دا قرآن کریم و یو بیان دا فرق و سلاسہ و دعا اور بیان دا امثلہ و سلاسہ و بشتا وہ بدل گشتا تفری جو پاسد تفری رہا الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. دا سورۃ البقرہ دا اولنی حصے دویم باب دے دا باب یوکم سولے خیات پورے دے یا بنی اسرائیل اذکرو دا آیات پورے دے دا باب حاصل دعوت توحید پاغیمانی پینزو دلائل عقلیہ صداقت دا رسول او دا قرآن او تخویف اخروی و بشارت او جواب دا شبہی چواری دا پا کتاب او پا رسول باندے او بیان دا نعام اربعو دا نشن مشتکل و منافع دا زمکی میں استاش دا پارا پیدا کر استاش نکم معزز پا پرشتو کے اگرز و داغی لغزش میں مات کر او دا دے بات اختتام چکی نو اختتام پا بشارت او پا تخویف بانی کئی بشارت او تخویف سر باب ختمی پدے باب کی چت امور منگا ذکر کرو ملاندنو آیاتوں کے اگو رہی یا یوہن ناسو بدو دا دعوت توحید دا پینز بلائل الذی خلقکم یو والذین من قبلکم دعا الذی جعل لکم الارض فراشا درے وسماء بنان سلو وانزل من السماء ماء دا پینزو پینزو دلائل عقلیہ صداقت رسول دا کتاب ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا تخویف اخروی فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ بشارت وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات جواب دے شبہے چوارے دے صداقت دے قرآن و دے رسول مانے ان اللہ لا یستحی ایدرب مثلا ما بعوضتا فما فوقها بینعام اربعو کی اولنے نعمت کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا دیم نعمت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا درین نعمت و اذا قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس او سلورم نعمت فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ بشارت فاما یاتینکم منی هدا فمن تبع هدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون تخویف والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. دا باب حاصل دے اور مصداقات دا باب دی. دلتا یا یوحنا سو بدو کے یو دعوی دویم پدے مقام کے دلائل پا دعوی باندے او بل اقسام دا شرک چا دا درے وانا مسائل پا اصول کے بیان شویو دا دعوی ذکرم اصول کے شویو اقسام دا شرک اصول کے بیان شویو دلائلم بیان شوی دی. دلائل کی یو دلائل عقلیہ نفسی خلقکم والذین من قبلکم بل دلائل سفلی دی جعللکم الارض فراشا دلائل علوی والسماء بناء وانزل من السماء ماء دلائل وسطی دی. دا دلائل چا اللہ استاسو خالق رہے اللہ خالق رزمک اور آسمانوں میں دے و اللہ ابرا ہو رہی لگت سنچ دا دلائل عقلی محضری دا بیان ہی دلائل اعترافی دی. مشرکین دا اقرار کہو کہ خالق زمن اللہ دے ولئن سألتهم من خلقهم تپوس دئی نو کی جدئی چا پیدا کی نو وائی اللہ کہ تپوس دئی نو کی چسمان نظم کی چا پیدا کی وائی اللہ کہ تپوس دئی نو کی چوب چکرا ہو رہی ہوئی اللہ. دا دلائل عقل محزم دی خدا بیان ہی دلائل اعترافی دی. لفظ خلقکم خلق راضی فماند اوجدا سرا روستا دی سورت کی آیات نمبر یوکم درش کے یوکم درشتم نمبر آیات کے خلق ماند وجدسرا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا خلق راضی بماند تصویر سرا مائدہ یوسل لس کے خلق بماند تصویر خلق کو ماند افترا سرازی عنکبوت واللسم کی خلق افترا خلق راجی کو ماند دن سرا سورت نساء یوسلن اللس کی وشلے خلق راجی کو ماند مخلوق سرا سورت مومنون واللسم آیات کی خلق کو ماند آزائی مخلوق و سرا اندامون چکم پیدا شویری یاسین اتش پیت کی راجی ومن نعمره ننكسه في الخلق چاله چې موږ عمر ورکو نو موږ د په اندامونو کې کمزورواله راوولو. والذین من قبلكم ستاسو مخکینی خلق د دې پیدا کوون کې الله دې اشاره دې ته دا چې خلق تاسو کوم معبودین نیولې دي هغه د جنس د انس نه دي او مخلوق دي نو کام کلو راغی عبادت تاسو کوئی معبودین د مشرکین و عبادو دا ہو تو قرآن نہ پوئے گی ودا جی اسنام ٹک دا اسنام ہو اسنام شکل نہ دام ہو خنیکان خلق معین معبودین جوڑ کر لات منات عزا ور سوا یغو سعوق نصر بال داد نیکان خلق نمونہ دی. سورت اعراف کی راضی آیات یوسل سلور نبی یوسل سلور نبی کی راضی ان اللذین بشکہا کسان تدعونا چتاشر ابلئی من دون اللہ دا اللہ نہ سوا عباد دا کسان بندگان دی بندگان دی عباد جمع دا عبد دا عبد بندتا ہوئی سنگ بندگان دی امثالکم استاس غندکی کچھ چنگ باندے ہیں داشم بندگان دی امر زجری دے بدوہم فسراؤ بلے غیلارا تا زجری امر دے پلے استجیبو لکم سوال دے قبول کی استاسے کہ یہ رشتنی سوال بن سن قبول کی الہم ارجلو یمشون بہا مزل پیو کی ایا دئی لاسو نشتا چلی ولو کی پاگے باندھے ایا دئی استر گشتا چلی دلو کی پاگے مانے ایا دئی گوگی نشتا چاوری دلو کی پاگے باندھے انسان پخو مزل کئی پلاسو نیول کئی پستر کو لدل کئی گوگن اور دل کئی اور کہے کہ بے لاسو بے خپو بے گوگن بستر کو لدل کئی نیول کئی دیکھو اللہ دیکھو اللہ دے اللہ پغیر دخپور مزر شکولے پغیر دلاسن نیول شکولے پغیر دستر کو لدل شکولے پغیر دغن اور لدل شکولے بے ہوتا بیا نہیں خدے ہوتے ہوئے دادی جگہ کسان نہ سو دچو رقم دیکھی اللہ عامر سے کمپا جی امیر جی امیر و ماموری ہو کسم کر دے تم دیکھی راشی برابر برابر نوس یو کس کے نہیں ہو بر دے کمرو کی برے برے برے جی درس ناراض تو خلق صفت نہیں سڑے ناراض تو کلا لس منٹ کم دکار نے کی شل منٹ کم نے کی خجی الحم اور جو لوگ ہم سونا بےحا ددئی پارا پیر کے مزلوں کی پاوے مانے ددئی پار لاسن نیولوں کی پاوے مانے دے پار استر گئی چلی دلوں کی پاوے مانے دے پارا گگن چاورے دلوں کی پاوے مانے کولی تو سو رکھا تم وہ تو رام بھر راہو بھر استاد سدارام سم کی دونی بے مات چل جوڑ کے ان کو تم سم کی دونی بے مات چل جوڑ کے پلا تم زیرون مال محرت مرا کوئی قرآن کریم دا ذکر کرو چه تام چه چوک را بلئی نو دا عباد دی امثالکم امثالکم پن لسم اپارا سورت خجی شپارا سم اپارا سورت کاف آیات نمبر یو سل دویم یو سل دویم نمبر آیاتو گو رئی آلتوائی افاسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء اے گمان کے یہاں خلق چھ کفر کڑا دے ان یتخذوا عبادی چھ دین ولدی زما بندگان عبادی زما بندگان اے گمان کے یہاں خلق چھ کفر کڑا ان یتخذوا عبادی کہ دین اس ما بندگان من دونی پا غیر زمانہ اولیاء مددگاران زما بندگان انی ولی پا غیر زمانہ مددگاران دلتیم لپس دا عبادی ذکر کا عبادی من دونی اولیاء انا تدنا جہنم للکافرین نزولا یقیناً من تیار کرے جہنم دپار کافرانو نزولا مل مستوب دا مل مستوب لگرزا ولی رہے خجی دا دیو جنا رب العزت دا مشرکین و شرک چی ذکر کئی نو دا ذکر کئی چی دا عباد نیکان خلقو نیکان خلقو تیرا مدد شویلا لعلکم تتقون لعلکم پو مانا دا کیس را دے کی دا مانا لسان العرب ذکر کرے گا دا مانا مقاتل ذکر کرے دا اور دا مانا قطر بن نحوی ابن کیسان ذکر کرے دا چلا اللہ بے مانے کے دلائل اللہ دے وجن ذکر کئی لعلکم خامخا چتا سے دا پارا دی خبر چتا سو تتقون تتقون من الشرک چتا زاننا دا شرک نہ بچ گئی تتقون من العذاب کہ تاسو عذاب نزان بچ گئی دا توحید مسلو دلائل دا دیوجن ذکر کئی کہ تاسو دا شرک نظام بچ کئی. درین دلیل ذکر کئی زمکی لگرزا ولی دا فرش لفظ دا اردوی قرآن کریم کے چلور سوا یوش پیت کرتی ذکر دے او مامخ کی ویلہ کہ دام پا دلائل تسلیمیو کی دی کہ خالق دا زمکی اور آسمان اللہ دے. لفظ دا سما مفردن قرآن کریم کے یو سل شل کرتے دے او سماوات جمع یو سل نوی کرتے دا او علما لفظ قرآن کریم کی درش پیت کرتے دے اقسام دوبو ما مطلق مطلق اوبو سورت نساء در سلوخ کی رازی ما مطلق فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا دوم ماء الجنت دی ام افیزو علینا من الماء ماء الجنت آراب پنزوس ما سابق على خلق السماوات والارض وكان عرشه على الماء سورة هود وم نمبر آیات کی رازی. پین سلورم قسم ماء جہنم عبد جہنم دی سورة کاف یوکم درش کی رازی وسقو ماء حمیما. پین زم رازی ماء نطفہ سورت پورکان چلور پنزوس کی رازی ما دا مان گردولے دے بشر. شپگم رازی ما البیر دا کوئی اوبا. سورت قصص آیات نمبر درش کی رازی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کل مدین تا بول ورسے دا مال تو بوی او پاگی مانے چا خلق بیمی تا او غم رازی ما والارد او بد از مکی پوشلے. سورت حود کی رازی آیات نمبر سرور چلویخ کی ایس اسمان خپلی اوبو بند کا از مکی خپلی اوبو تیرے کا پوشلے خبر مانی دا دا اوبو ذکر دے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ دبیہی زمیر راجے دے ما کا روبا سے اللہ پر یوبو بانی من الثمرات دا ثمرات خصوصی معنی دا میوو ندا دا ثمرات نمرات دی فوائد الارض دا زمکی پیدے کہ دا ازمکی پیدا پا شکل دا میوے باندی وی دارنگی دا دانو باندی وی دا پانو مانی وی دا گلونو مانی وی دا ہر شکل مانی وی نو سمرات نمرات دی جمیع و فوائد الارض رزق لکن داستا سے خوراک دے دا کارون چا کر دی اللہ تفریح پی کئی فلا تجعلو اللہ اندادا. انداد جمع دا ند دا انداد جمع دا ند دا انداد رازی پا مانا دا ند سرا او انداد اکوفا تولی کی امثال و نظرات وی. حضرت حسان رضی اللہ عنہ چکر دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دفاع کولا حضرت حسان ویلیو اتحجوہو ولستلہو بندن وشرکما لخیرکما الفداو. او بدبختا تل پیغمبر بدی بیانے او تل پیغمبر مثل خونے. ہر قسمہ اسلامی کی سٹو دا پارا زمانگ دا دکان پتہ یاد ساتھ ہے اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز.